kobiet. Zawiera wyciąg z nasion winogron, który pomaga mi utrzymać wagę. I zapomniałam o celulicie. Czuję się piękna, bo dzięki zawartości skrzypu polnego dba o moje włosy, skórę i paznokcie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Czy tak jak ja masz wrażliwą cerę? Jeśli tak, to z pewnością wiele oczekujesz od swojego kremu. Musi nawilżać, odżywiać i pielęgnować skórę. Powinien też działać przeciwzmarszczkowo. Ty potrzebujesz jeszcze, żeby łagodził podrażnienia, maskował zaczerwienienia i wzmacniał naczynka. Czyli tak jak ja, potrzebujesz kremu Red Blocker. Na noc lub na dzień z filtrem i pigmentem kryjącym. A skąd ja to wiem? Od mojej przyjaciółki, która pracuje w aptece i sama go stosuje. Red Blocker. Żegnamy reklamy. Minęła 18, program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dobry wieczór. Poniedziałek, 18 dzień lutego, najnowsze wiadomości w Trójce. Justyna Mączka, Filip Jarek. Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich i Naczelny Rabin Polski protestują przeciwko oskarżaniu o antysemityzm wszystkich Polaków. Bezpłatne porady prawników czy psychologów. Zaczął się tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Sezon grypowy trwa w najlepsze. W ubiegłym tygodniu z powodu powikłań zmarło w Polsce 25 osób. Naczelny Rabin Polski Michael Szudrych i przewodnicząca Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich Monika Krawczyk wydali wspólne oświadczenie. Czytamy w nim m.in., że stawianie zarzutu antysemityzmu wszystkim Polakom znieważa sprawiedliwych i nas, polskich Żydów, którzy jesteśmy tego społeczeństwa częścią. To reakcje na ostatnie wypowiedzi izraelskich polityków, w tym pełniącego obowiązki izraelskiego ministra spraw zagranicznych Izraela Katza, który miał powiedzieć, że Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki. Monika Krawczyk mówi w rozmowie z Trójką, że trzeba uspokoić emocje. To taka powtórka z takiego kryzysu, który miał miejsce na tle ustawy IPN-owskiej w zeszłym roku. Widzieliśmy, że skończyło się na dosyć dobrym kroku wydania wspólnego oświadczenia przez premierów Polski i Izraela i uważaliśmy, że jest to dobre zakończenie pewnego tematu. Tutaj okazało się, że jednak pewne niefortunne sformułowania spowodowały znowu eskalację różnych wypowiedzi medialnych. Do sprawy odnoszą się także działacze amerykańskiego Komitetu Żydowskiego. Jego dyrektor wykonawczy David Harris apeluje, żeby nie dopuścić do zniszczenia relacji polsko-izraelskich z powodu pojedynczych incydentów czy wypowiedzi. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Relacje polsko-izraelskie przechodzą kolejną ciężką próbę. To wyjątkowo niefortunne, napisał w oświadczeniu David Harris. Dyrektor wykonawczy amerykańskiego Komitetu Żydowskiego podkreślił, że między Polską i Izraelem istnieje głęboka przyjaźń i strategiczne partnerstwo, a więzi te umacniają się na wielu płaszczyznach. Wyraził przekonanie, że nawet jeśli Polacy i Żydzi nie zgadzają się w pełni co do przeszłości, to powinny wysłuchać siebie nawzajem jako przyjaciele. I nie można pozwolić, aby wszystko, co udało się dotąd osiągnąć, zależało od tych, którzy mogliby chcieć to zniszczyć, przestrzegł David Harris. Harris ocenił, że antysemityzm w jakiejś mierze wciąż w Polsce występuje. Wskazał jednak na obecność w Polsce rozwijającej się społeczności żydowskiej, wspaniałego, jak się wyraził, Muzeum Żydowskiego w Warszawie oraz corocznego Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I kolejne tematy w serwisie. Bezpłatne porady prawników i psychologów udzielane w sądach, prokuraturach, komendach policji, siedzibach samorządów i organizacji pozarządowych. Można z tego wszystkiego korzystać w ramach ogólnopolskiego tygodnia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Policjanci zachęcają też, żeby przypadki przemocy także w rodzinie zgłaszać. Andrzej Fiałek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Czy rzeczywiście jest to sprawa dla nas? Jeśli tak, to będziemy ją prowadzić od razu z urzędu. Jeżeli nie, to udzielimy informacji, do kogo ma się, czy też może się zwrócić, do jakiej jeszcze placówki. Czasami taka osoba wymaga pomocy psychologicznej także. Na spotkanie warto zabrać dokumenty. Jeśli były wcześniej przypadki stosowania przemocy, dodaje Piotr Sitarski z Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Każda informacja, każdy dokument, bo dokument również stanowi dowód w postępowaniu karnym, jest pomocny w tego typu zakresie, bo bezpośrednio prokurator będzie mógł go ocenić. Szczegółowe informacje o miejscach i godzinach dyżurów w ramach Tygodnia Pomocy są też dostępne w internecie, m.in. na stronach poszczególnych sądów i prokuratur. Grypa wciąż groźna. W ubiegłym tygodniu z powodu powikłań pogrypowych zmarło w Polsce 25 osób, a ponad 250 tysięcy zachorowało. To są najnowsze dane z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Od października, czyli od początku sezonu grypowego, zgłoszono prawie 2,5 miliona zachorowań i podejrzeń zachorowań oraz 48 przypadków śmiertelnych, a zdaniem kierownik Krajowego Ośrodka do Spraw Grypy profesor Lidii Brydak te liczby mogą być niedoszacowane. My nie mamy prawidłowej rejestracji zgonów, ale najwięcej jednak można było powiedzieć, że to są powikłania pulmonologiczno-kardiologiczne, ale umierają

zadzwonił do trójki. Chciałbym powiedzieć, że jeżeli mówimy o antysemityzmie i zastanawiamy się, czy on jest, no to wystarczy otworzyć internet, popatrzeć, co na forach jest pisane i ten antysemityzm po prostu się wylewa z tego internetu. I tu warto zauważyć, że to piszą nie osoby, które są z jakiejś endecji przedwojennej, tylko młodzi lub nieco starsi, ale ci urodzeni po wojnie, więc rozważania, czy z mlekiem matki, czy nie, no gdzieś jednak trzeba byłoby to wziąć pod uwagę. Dziękuję panu za głos. Dziękuję, że pan zadzwonił do trójki. Zmieniając temat, jeszcze jeden głos specjalisty, ale teraz chodzi o to, co w wodzie naszej jest. Dzwonię do państwa w sprawie felietonu o czystości wody i o tam różnych lekach, które znajdują się w tej wodzie. Jestem wykształcenie chemikiem i pracę magisterską pisałem właśnie na temat różnych rzeczy, które można znaleźć w oczyszczalni ścieków, w osadach ściekowych. I oczywiście poza różnymi rozpuszczalnikami, składnikami farb, lakierów i tak dalej, dosyć popularną substancją jest triklosan. To jest taka substancja, która jest bakteriobójcza i grzybobójcza w pastach do zębów. A potem się dziwimy, skąd te wszystkie choroby. Dziś dużo poważnych tematów, jak państwo słyszą. No tak to się wszystko ułożyło, ale odchodząc od politycznej zawieruchy, pojawiło się ważne pytanie. Chciałem się tylko zapytać a propos czarnych owiec, czy one dają czarne mleko i czy są czarne oscypki też? A, gdyby ktoś znał odpowiedź 2273, także zdtrzymałpapolskieradio.pl. Liczymy na państwa wsparcie. A już teraz czas na naszą płytę tygodnia WW. Za niebawem dla chętnych dwa wydawnictwa nowe WW 71335. Ja tańczę, się poruszam, inaczej nie umiem, inaczej nie muszę. Na wszystko tańczę, tańczę w sobie, pląsy na ogół dobrze mi robią. Ja tańczę. Ja tańczę. Na tę nienawiść kompletnie chorą, na rozdwajanie włosa na czworo, na hipokryzję w każdym zdaniu, na zmasowany atak graniu. Kręcę się jak umiem, unikając tłoku, unikając tłumu, delikatny mam oku. Ruszam się nienachalnie, choć dość swobodnie, by się odnaleźć jakoś w tym godnie. Ja tańczę. I wszystko jasne. Płyty WW otrzymuje pani Beata z Sosnowca i pan Krzysztof z Torunia. Gratulujemy. Ja tańczę z iskrą wokół, wypinam się cały na to, co wokół. Ja tańczę. Ja tańczę. Dobry wieczór, w studiu panowie Mariusz Cieślik i Robert Motyka. Panowie, co dobrego? Dobry wieczór. No wiosna za oknem i to jest chyba taka najlepsza informacja. Dużo słońca. Wiosna jest w tym roku w promocji, w lutym. Ja jestem przerażony z jednej strony, a z drugiej strony ucieszony, że mamy luty, a jest na przykład 12 stopni w plusie na termometrach. Żyć się chce. 3 po 3. a naszym rodakom chce się żyć, nawet powiedziałbym, z nadmiarem. Polacy żyją pełnią życia i pokazują to również na drogach. To jest informacja z tego weekendu. Jakoś nie mogłem się oprzeć, żeby nie skomentować. 1,5 miliona zapytań do Krajowego Punktu Kontaktowego o dane polskich kierowców, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość na terenie Unii Europejskiej. I tu uwaga, mamy wielki sukces, 50% wzrostu rok do roku. To niestety tendencja jest bardzo wzrostowa. Polscy kierowcy biją rekordy z roku na rok. Ta fala mandatów z zagranicy jest... Żebyśmy taki wzrost gospodarczy mieli, jak mamy wzrost mandatów. Wielka. Natomiast ja jestem z jednej strony, bo informacja oczywiście jest zła. Ona źle świadczy o naszych zmotoryzowanych, ale z drugiej strony każdy mieszkaniec zmotoryzowany Warszawy wie, że przecież polscy kierowcy są przede wszystkim życzliwi. Nigdzie im się nigdy nie spieszy. Są grzeczni wobec siebie. Więc ta fala z zagranicy, która do nas dociera, jest trochę zaskakująca, prawda? Ale tam może też są grzeczni i życzliwi, tylko się spieszą. I to jest też taka bardzo ciekawa informacja w tej informacji. Mianowicie, że połowa prawie z tego 1,5 miliona mandatów to są Niemcy. No tak, no podium to Niemcy, Włochy i Francja. Czyli tak, oni nam zrobili blitzkrieg, a my im błyskawicznie przejedziemy przez ich kraj i pokażemy im, jak się jeździ. Polska husaria, ułańska fantazja, królowie europejskich szos. No naprawdę uważam, że nasi rodacy idą do przodu. No tak, ale mamy też te statystyki i one mówią, że na przykład na Malcie jeździmy bardzo ładnie, bo tylko 74 zgłoszenia. Bo to mały kraj, się nie można rozpędzić. Nie ma dużej autostrady. No tak, no i to jest argument. A propos świeżości drugiej, nie wiem, czy państwo pamiętają, mistrz Małgorzata, Michaiła Buchakowa, był tam miesiąc drugiej świeżości i mogą, okazuje się, być różne rzeczy drugiej świeżości, a może nawet trzeciej, a może nawet czwartej. Trudno to stopniować. Jest taka historia, która wydaje się dość mało wiarygodna, ale jednak prawdziwa. Otóż poseł Platformy Obywatelskiej, pan Marek Wójcik, skierował takie zapytanie do Ministerstwa Rolnictwa dotyczące mrożonego pieczywa. Ja muszę powiedzieć, że zdaje się, jestem jedyną osobą z kręgu tutaj znajomych, który jest absolutnie nieświadomy tego, że świeże pieczywo to nie świeże pieczywo, tylko pieczywo wytwarzane już z wcześniej mrożonej jakiejś substancji. Ale to dopowiedzmy, bo to jest tak, że nie każde świeże pieczywo jest nieświeże. Są takie rodzaje świeżego pieczywa, które są świeże. I jakie to jest pieczywo? Na przykład idzie pan do piekarni XYZ, to oni mają świeże. Mhm. Ale jak pan idzie do supermarketu XYZ, to oni mają mrożone. Nie, które... oni mają świeże, ale nie świeże, tak? Tak, oni mają świeże, ale nie świeże. I to jest tak, że oni to mrożą i niby teoretycznie wszyscy powinni wiedzieć, ale tu kolega Motyka nie wie. Mnóstwo ludzi nie wie, a to dlaczego? Bo ja się dowiedział, poseł Wójcik, bardzo uważam czujnie tutaj pan poseł zareagował. Mianowicie informacja o tym, że to jest mrożone i potem odpiekane, czy jak to nazwać, podpiekane, odgrzewane, jest ukrywana przez supermarkety. Znaczy, i nigdzie jej się nie można dokopać. Generalnie na każdym zakupionym gdzieś tam pieczywie taka informacja powinna być. Może i ona jest, ale my jako klienci, konsumenci nie sprawdzamy tego. Myślę, że jak ktoś kupuje chleb, to tam specjalnie nie spogląda, czy to jest z mrożonej mąki, czy to jest ze zwykłej mąki. Ale to idzie pan do takiego kosza i tam są bułki, to tam powinno być bułki z mrożonki. Jest taka potrawa, która nazywana jest świeżonką, to była mrożonka, tak? No przez folię człowiek, prawda, troszeczkę tam sprawdza, czy to jak jest miękkie, to jest świeże, jak jest to jest nieświeże. Otóż prawda? Państwa, to jest nieświeże. I określenie świeżo upieczone już w Polsce nic nie znaczy, moim zdaniem. I ja się tak zastanawiam, co będzie dalej, tak? To znaczy, jaki jest następny krok w tym, jak to powiedzieć? Truciu nas. Ja też się zastanawiam, czy ja jestem jedyną osobą, która nie wiedziała absolutnie o tym procederze, czy może państwo też mają ten problem świeże, nieświeże, bo cała sytuacja wygląda tak, że kajzerka trafia do pieca, wypiekana jest jedynie w 70-80%, następnie te bułki są schładzane na kamień natychmiast i w temperaturze minus 25 stopni trafiają do sklepów. No i tam potem są... zamieniane na tą świeżość, to znaczy są no i teraz trafią do pieca. I teraz już możemy powiedzieć państwu tylko jedno. Smacznego. To jest taki moment, że żałujemy, że nie możemy czegoś pokazać, ale jednocześnie Łatwo sobie to jest wyobrazić. Otóż na warszawskim Muranowie jest takie kino Muranów, dosyć znane w stolicy. Też ono jest znane poza Warszawą, bo to jest siedziba firmy, która dystrybuuje bardzo fajne, ambitne filmy. I to jest taka dzielnica wybudowana tuż po wojnie. I tam jest taka charakterystyczna brama. I od paru dni ta brama została, jest wyremontowana. Uwaga, dokładnie w połowie. To znaczy, ja dokładnie nie wiem, czy dokładnie w połowie, bo jest takie domniemanie, że jednak w większej połowie. Znaczy, brama dzieli budynek na dwie równe części. Ci z lewej mieszkają pod Andersa 1, a po prawej to Nowolipiej 1. Tak, i ci z tego Nowolipia pomalowali. Tylko, że swoją część budynku i swoją część bramy. I podobno negocjowali z tymi z Andersa, żeby pomalować też ich część, i ale tam ci się nie zgodzili. Tak, podobno ci z Andersa powiedzieli, że ani na centymetr nie wpuszczą tutaj malarza. Ale nie wpuścili, ale i tak musieli wpuścić na 5 centymetrów, dlatego, że inaczej się nie dało. Także 5 centymetrów z tamtej strony jest pomalowane. Ja nie wiem, czy z tego nie będzie jakiejś grubszej sprawy, bo mi się przypomina film Sami Swoi, prawda? Jak miedzę dzielono. Trzy palce, miedza na trzy palce. Oby nie, ale zapraszamy Państwa serdecznie, żeby zobaczyć, jak to wygląda, bo rzeczywiście na obrazku to wygląda... No... Nie, żaden Zamek Królewski, żaden Pałac Kultury. Przyjeżdżajcie Państwo zobaczyć tę większą połowę pomalowaną. I kto wie, czy to nie będzie w najbliższej przyszłości jakaś atrakcja dla turystów, którzy będą zjeżdżać, żeby zobaczyć, że no ten artysta, który sporządził tak to do połowy, to miał jakiś konkretny zamysł. Ja mam wrażenie, że to jest jakiś sen pijanego architekta, no bo pół to mi się wiadomo z czym kojarzy, no jak każdemu Polakowi wiadomo z czym. A jednocześnie pomyślałem sobie, że to jest też pomnik taki polskiej, ja wiem, no jak to powiedzieć, polskiej zawiści, może nie zawiści, może takiej niezgody, może jak w Zemście. A może, u Fredry. Może tym od Andersa nie spodobał się kolor, dlatego po prostu tutaj ta kość niezgody, prawda? Bo tutaj, wiesz... Zawsze jest jakiś powód, żeby się coś nie spodobało. Dwóch Polaków to trzy zdania, jak wszyscy wiemy. Trzy po trzy. Taka trochę Polska w pigułce, jak przyjadą turyści z zagranicy, można iść pokazać i próbować wytłumaczyć, o co chodzi w tym kraju. A może nawet można by im udostępnić jakieś pędzle, żeby malowali. Ja tylko myślę, żeby ci z Andersa się zgodzili. Ja myślę, że możemy już, panowie, zastanawiać się nad tym, czy na tą daną atrakcję nie sprzedawać jakichś biletów, prawda? Kino obok, także kino z atrakcją w podwójnej cenie. Panowie, bardzo dziękuję. Mariusz Cieślik, Robert Motyka. Dziękujemy. Zapraszamy do Trójki. 22 minuty, już prawie po godzinie 18. Jak Państwo wiedzą, iskrzy w relacjach polsko-izraelskich. Trzeba wziąć głębszy oddech. Tak, o stosunkach polsko-izraelskich właśnie mówi w rozmowie z Karolem Darmorosem premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu jednocześnie nie wyklucza pojawienia się kolejnych ostrych wypowiedzi ze względu na trwającą w Izraelu kampanię wyborczą. Panie premierze, kończymy ten objazd po kraju w związku z realizacją Piątki Morawieckiego, ale zdecydowanie dzisiaj też ten temat międzynarodowy, czyli temat napięcia, tego sporu z Izraelem jest istotny. Proszę powiedzieć, czy rezygnacja Polski z tego szczytu wpływa negatywnie na przyszłość relacji z Izraelem? Myślę, że trzeba wziąć teraz taki głębszy oddech i odczekać kilka miesięcy, aż odbędą się jedne, drugie wybory i wtedy rzeczywiście przyglądnąć się, jak te relacje wyglądają, a jestem przekonany, że partnerzy nawzajem znajdą drogę ku przyszłości. Ja jestem też zbudowany tymi relacjami i reakcjami różnych organizacji żydowskich, również takich bardzo ważnych w społeczności żydowskiej, jak American Jewish Committee, które mówią między innymi o tym, że Polska ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia żydowskiej historii, że przez stulecia była epicentrum żydowskiego życia i w pozytywny bardzo sposób pokazuje również gościnność polskiej ziemi i Polaków. No bo taka była historia. Rzeczywiście po kilkuset latach przyszli na nasze ziemie barbarzyńscy, hitlerowscy Niemcy i dokonali Holokaustu. Dokonali czegoś potwornego i jednocześnie też zniszczyli naszą niepodległość, naszą przyszłość, zabili miliony polskich obywateli. Panie premierze, mamy też oświadczenie naczelnego rabina Polski, a także Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich, które też w podobnym tonie jak American Jewish Committee krytykują oczywiście tę wypowiedź szefa izraelskiego MSZ, ale też oferują swoją pomoc w znalezieniu wspólnego języka w relacjach polsko-izraelskich. Czy polski rząd skorzysta z pomocy takich organizacji? To również ważna deklaracja i bardzo pozytywna dla Polski. Tak na marginesie to zwracam uwagę na to, gdzie bylibyśmy dzisiaj, gdyby nie ta deklaracja z zeszłego roku, gdyby nie nasza stanowcza postawa, która jednocześnie dała do zrozumienia naszym izraelskim partnerom, że będziemy bronić honoru Polaków, będziemy szanowali siebie, bo trzeba się szanować i w życiu, i w polityce, i wtedy inni też inaczej podchodzą do naszej rzeczywistości, do naszej historii. A więc ja jestem również tym właśnie oświadczeniem, o które pan zapytał, bardzo zbudowany i podkreślam, jak daleką drogę przeszliśmy, jak pozytywną drogę przeszliśmy w postrzeganiu polskiej historii, roli Polaków, tak bohaterskiej, heroicznej roli Polaków w ratowaniu Żydów w czasie II wojny światowej. I stąd też taka decyzja, która myślę będzie pewnym zimnym prysznicem też dla niektórych, ale najwyraźniej było to potrzebne. Czyli czas na ochłonięcie? Myślę, że teraz przyjdzie czas na to, żeby ochłonąć, aczkolwiek sądzę też, że jeszcze w najbliższych kilku tygodniach niestety może dojść do różnych eskalacji, a to dlatego, że w Izraelu odbywają się wybory. Te wybory zostały ogłoszone ad hoc niespełna dwa miesiące temu, w grudniu bodajże. I to zawsze podnosi temperaturę sporu politycznego i wykorzystywane są najróżniejsze sytuacje po to, żeby rzucać kalumnie na przeciwników, a jednocześnie też wykorzystywać różne aspekty w polityce międzynarodowej. I z takim zjawiskiem mieliśmy właśnie do czynienia teraz. Dlatego dobrze się stało, że staramy się teraz wystudzić te emocje i sądzę, że widać też wyraźnie, jak bardzo zwartą grupą jest Grupa Wyszehradzka, bo nasi partnerzy z Republiki Czeskiej, ze Słowacji i z Węgier zareagowali na to jednoznacznie pozytywnie dla Polski. Jestem zbudowany taką postawą naszych partnerów. Ostatnie pytanie, czy w dłuższej perspektywie możemy uniknąć tego typu sporów? Jakie długofalowe działania może Polska przedsięwziąć w tej kwestii polityki historycznej? Mamy na przykład zbliżający się dzień, Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów 24 marca. Czy to jest dobra okazja też, żeby przypomnieć o roli Polski w czasie II wojny światowej? To jest bardzo dobra okazja, żeby przypomnieć o wielkim bohaterstwie Polaków z czasów II wojny światowej i po wojnie, a jednocześnie na pewno chcemy również, żeby Instytut Pamięci Narodowej i różne uczelnie poświęciły więcej czasu, więcej środków i przesuniemy te środki dla Instytutu Pamięci Narodowej po to, żeby uczyć prawdy o strasznych czasach II wojny światowej, tych czasach, które tak mocno wpłynęły na sytuację Rzeczpospolitej, na sytuację Polski. My dzisiaj żyjemy cały czas przecież w cieniu II wojny światowej, ponieważ Polska jest zupełnie innym krajem. Straciliśmy terytorium, straciliśmy 6 milionów ludzi, straciliśmy wybitnych członków polskiej elity, profesorów pomordowanych w Katyniu. To też przecież jest wprawdzie zbrodnia sowiecka, ale oczywiście jak ona jest również następstwem II wojny światowej. Zresztą Niemcy wymordowali również ogromną część polskiej elity i to bardzo szeroko rozumianej, a więc my te wszystkie zdarzenia, o tych wszystkich zdarzeniach nie tylko musimy pamiętać, nie tylko musimy je pielęgnować, ale one stanowią część naszej rzeczywistości dzisiejszej i dlatego jak pojawiają się takie oszczerstwa, jak to wczorajsze świeżo powołanego ministra spraw zagranicznych Izraela, to musimy natychmiast reagować. Nie ma pan... I zareagowaliśmy. Nie ma pan wrażenia déjà vu, powtórki sytuacji sprzed roku? Jesteśmy w innym miejscu? Mam wręcz wrażenie, że jesteśmy w zupełnie innym miejscu akurat, ponieważ nie wyobrażam sobie tak pozytywnych reakcji, jakie dzisiaj mają miejsce z wielu stron, zresztą płynącej z całego świata, ale również właśnie ze strony organizacji żydowskich, które rozumieją dzisiaj polską wrażliwość, no mogę powiedzieć chyba tak troszeczkę licencja poetycka, dziesięciokrotnie lepiej niż rok temu. Przeszliśmy niebywale długą drogę i deklaracja, którą wynegocjowaliśmy, jak również polityka edukacyjna i uświadamianie naszym partnerom, różnego rodzaju organizacjom na całym świecie, jak ważne jest dla nas to, żeby nie mówić polskie obozy śmierci, jak ważne jest to, żeby nie mówić polskie SS, bo nie było polskiego SS. Jak ważne jest to, żeby mówić o Polakach, którzy ratowali Żydów, o rodzinie Ulmów, o rodzinie Baranków, o rodzinie Kowalskich i tysiącach, dziesiątkach tysięcy nieznanych rodzin polskich, które przypłaciły życiem ratowanie Żydów. Jak ważne jest to, żeby mówić o prawdzie historycznej. To jest wielkie osiągnięcie naszej polityki ostatnich 12 miesięcy. Bardzo dziękuję, panie premierze, za tę rozmowę. Dziękuję uprzejmie. Z premierem Mateuszem Morawieckim rozmawiał Karol Darmoros. Minęła już 18.30. W Trójce czas na skrót wiadomości w studiu Filip Jarek. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie gruźb pod adresem pełniącej obowiązki prezydenta Gdańska Aleksandrze Dulkiewicz. Pod koniec stycznia do gdańskiego magistratu przyszedł list zawierający groźby. W kopercie był też biały proszek, który po sprawdzeniu okazał się mąką. Z powodu podejrzanej przesyłki urząd miasta został na kilka godzin zamknięty. Jeśli sprawca zostanie złapany, odpowie nie tylko za groźby, ale i za wszczęcie fałszywego alarmu, za co grozi nawet 8 lat więzienia. Projekt tzw. ustawy antylichwiarskiej trafił do uzgodnień międzyresortowych, informuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Przepisy mają uderzyć w tzw. chwilówki i nieuczciwe raty. Ustawa ma też skończyć z odbieraniem mieszkań i domów osobom, które nie spłaciły pożyczki o wielokrotnie niższej wysokości. Opolska Skarbówka ostrzega rolników przed kupnem podrabianych środków ochrony roślin oferowanych głównie w internecie lub przez obwoźnych sprzedawców. Jak podkreśla w swoim komunikacie, czas przed rozpoczęciem prac polowych i sadowniczych to okres wzmożonej aktywności przestępców oferujących w atrakcyjnej cenie nielegalne środki. Urzędnicy przestrzegają, że podróbki łudząco podobne do oryginałów mogą mieć zupełnie inny, szkodliwy skład. W nocy miejscami może zrobić się mało przyjemnie na drodze, proszę uważać, a to przez marznące mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Tych proszę spodziewać się w południowej części kraju. Gdzieniegdzie temperatury spadną poniżej zera, od minus 3 stopni na przykład na południowym zachodzie do 3 stopni nad morzem. W obszarach podgórskich od minus 5 do minus 2. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Proszę państwa, wybija się z progu i leci! Leci! Co za skok! Skok na rabat! Mistrzowska promocja w sklepach Euro. Kibicuj razem z nami. Skocz po rabat indywidualny lub drużynowy. W konkursie indywidualnym startuje m.in. pralka Bosch, Vario Perfect, klasa A+++, za którą po rabacie płacisz 999 zł. Sprawdź też rabat drużynowy w sklepach Euro i na euro.com.pl. Pani doktor, nie przeszkadzam? Jak pani może tak mówić? Z trudnością, to przez tę chrypę. Proszę spróbować Vokaler. To wyrób medyczny na chrypę, który zawiera aż dwa takie składniki aktywne. Vokaler od razu powleka błonę śluzową gardła, dzięki czemu chrypa szybko mija. O, już lepiej. Sama stosuję Vokaler. W końcu lekarze też miewają chrypę. Wyrób medyczny Vokaler. Niezawodny na chrypę. Toyota prezentuje 2019. Rok potęgi siedmiu premier. Poznaj pierwszą z nich. Nowy RAV4. 100% SUV. Imponujący. Niedościgniony. Przekonaj się sam podczas emocjonujących dni otwartych już 23 i 24 lutego. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ależ czas nas goni. 27 minut pozostało do 19. Czas na ekonomię w Trójce. Arkadiusz Ekiert i jego gość jest już w studiu. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Dzień dobry, witam ponownie. Dziś naszym gościem w Trójce jest dr Marcin Czaplicki, ekonomista, bank PKO BP. Dzień dobry, witam pana serdecznie. Dzień dobry. W miniony piątek dotarła do nas informacja z Głównego Urzędu Statystycznego na temat inflacji, styczniowej inflacji. Okazało się, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w styczniu o 0,9%, licząc rok do roku. To mniej niż w grudniu, kiedy ceny wzrosły o 1,1% w ujęciu rocznym. Największy wzrost cen nastąpił w usługach, szczególnie tam, gdzie największe znaczenie ma praca ludzka, która jest coraz droższa. No i taka ciekawostka, jeszcze przypomnijmy, po raz ostatni inflacja była w Polsce powyżej środka celu inflacyjnego, czyli 2,5%, 75 miesięcy temu, w listopadie 2012 roku. 0,9% styczniowa inflacja, panie doktorze, to dobrze czy źle? Przede wszystkim trzeba podkreślić, że ta inflacja może być nawet jeszcze niższa, bo przed nami rewizje całego 2018 roku, w tym odczytu za styczeń, a te rewizje w ciągu ostatnich 6-7 lat zazwyczaj przynosiły obniżenie jeszcze inflacji. Pytanie, czy dobrze, czy źle, dla kogo? Właśnie, czy dla nas konsumentów, czy dla przedsiębiorców? Dla konsumentów niewątpliwie to dobrze, ponieważ zarabiając tyle, ile zarabiamy, mnie i przy wzroście wynagrodzeń w okolicach 7%, ceny, jeżeli przeciętnie dla całego naszego koszyka rosną o 1%, no to z roku na rok możemy realnie kupić o około 6% więcej towarów i usług. Oczywiście. Ale panie doktorze, to ja tu się jednak mimo wszystko wtrącę, bo powiem szczerze, jak wychodzę ze sklepu codziennie z zakupami, to tego nie widzę. I to jest dobre pytanie, bo bardzo często spotykamy się właśnie z takim zarzutem, że to, co podaje GUS, nie odzwierciedla w pełni tego, co widzimy. Trzeba podkreślić, że tak naprawdę inflacja może wynikać z dwóch rzeczy. Po pierwsze, z rosnących kosztów, które przekładają się na to, że ze względu na przykład rosnące wynagrodzenia, fryzjer, który zatrudnia jedną czy dwie osoby, musi podnieść cenę swoich usług, bo nie może nigdzie przenieść kosztu tego rosnącego wynagrodzenia. Z drugiej strony, ze względu na rosnące zapotrzebowanie. Na przykład po wprowadzeniu programu 500+ wzrosło zapotrzebowanie na usługi hotelarskie nad Morzem Polskim, a jest ograniczona ilość na przykład hoteli, czy agroturystyki, czy jakichś małych mieszkań nad Polskim Morzem. W związku z tym wyższe zapotrzebowanie doprowadziło do wzrostu cen. Jeżeli mamy taką nieelastyczną podaż przy rosnącym popycie, wtedy mamy rosnące ceny. Także jeżeli przedsiębiorca nie jest w stanie przenieść rosnących kosztów, czyli rosnących wynagrodzeń na inne, że tak powiem, koszty, to wtedy także ceny rosną. Tak się dzieje na przykład w usługach fryzjerskich albo ogólnie w usługach. Tak się jednak nie dzieje co do całej gospodarki w przedsiębiorstwach, ponieważ przedsiębiorstwa znajdują przestrzeń, żeby rosnące chociażby wynagrodzenia przenieść te koszty na inne swoje koszty, na przykład po części ograniczając także inne wydatki, w tym inwestycyjne. A także jest dość spora konkurencja na naszym rynku i to suma summarum, można powiedzieć, ogranicza wzrost cen, taki przynajmniej, jaki jest mierzony przez Główny Urząd Statystyczny. No a co jest takim głównym czynnikiem, który wpływa na tak niską inflację? Jaki element tego koszyka, bo to o takim koszyku mówimy, prawda? Tak. Generalnie w koszyku co do zasady są dwie takie kategorie. Jedna, na którą się patrzy Narodowy Bank Polski, to jest inflacja tak zwana bazowa, czyli to wszystko, ten wzrost cen, który wynika z naturalnych procesów w gospodarce. A drugi element to są wszystkie pozostałe kategorie, czyli ceny paliw, ceny energii oraz ceny żywności. Te kategorie, na które Narodowy Bank Polski przez swoją politykę nie ma wpływu, bo nie ma wpływu na ceny ropy w Zatoce Perskiej, nie ma wpływu na ceny węgla na światowych rynkach i nie ma wpływu na to, czy jest susza, czy jest powódź, czy coś innego, co wpływa na ceny żywności. Akurat te wszystkie inne ceny możemy odrzucić na bok. Skupmy się na inflacji bazowej, ponieważ to inflacja bazowa, czyli te kategorie wewnętrzne, nasze krajowe, w ostatnich kilku ładnych latach zaskakują cały czas w dół. I szczerze powiedziawszy, jakie się prognozuje, to bardzo często się zdarza, że te wyniki są poniżej prognoz. W usługach, bo inflację bazową możemy podzielić na towary i na usługi, widać jakieś zalążki presji inflacyjnej, głównie presji kosztowej. To tak jak powiedziałem, te usługi fryzjerskie, czy usługi hotelarskie, czy też ceny najmu, to są tego typu ceny, w których ciężko jest przenieść rosnące koszty rosnący popyt na, można powiedzieć, zwiększenie podaży. Natomiast jeżeli chodzi o towary, no to tutaj tej presji nie mamy. Przedsiębiorstwa są cały czas w stanie rozlać spychać, można powiedzieć, te koszty w niektórych częściach ich działalności rosnące na całą swoją działalność poprzez efekty tak zwanej skali, czyli wielkości działalności i no to jakby zaniża nam inflację w całej gospodarce. No ale wydawałoby się, że przy tak rozpędzonej, rozgrzanej gospodarce to trochę dziwną sytuacją jest tak niska inflacja. Tak, tu mamy takie coś, co możemy nazwać, my ekonomiści nazywamy też efektami drugiej rundy. Tak jak powiedziałem, jeżeli produkujemy jakiś towar, na przykład jogurt. Wy to ekonomiści potraficie sobie skomplikować, znaczy sobie, nam. Efekt drugiej rundy, na czym to polega? Jeżeli produkujemy jogurt, zwykły jogurt, potrzebujemy pracownika, któremu płacimy rosnące wynagrodzenia. Mhm. Potrzebujemy też składnika, czyli na przykład mleka, którego ceny często są zależne od jakichś cykli w żywności. No i trzecia rzecz główna, potrzebujemy energii, żeby ten jogurt wytworzyć, czy energii, żeby ten jogurt gdzieś przetransportować. Tak. I na przykład w tej energii, w cenach paliw, czy ogólnie, można powiedzieć, w cenach surowców energetycznych w ostatnich latach, i to mówię bardziej z perspektywy 2013-2014 roku, czyli przed momentem, kiedy Rosja najechała, można powiedzieć, mhm, czy powstał konflikt krymski i Stany Zjednoczone rzuciły na rynki światowe swoje rezerwy ropy i cena ropy spadła z okolic $120, nawet w okolice $20-kilku, to wywołało, można powiedzieć, bardzo duże obniżenie cen w kategorii tej części energetycznej w produkcji towarów. Oczywiście ropa teraz wynosi cenę około $65, ale to i tak jest dużo mniej niż jeszcze te kilka ładnych lat temu i to niewątpliwie ta część pozwala buforować inne wzrost innych kategorii, na przykład wzrost wynagrodzeń polskim przedsiębiorstwom. Panie doktorze, a jak na taką sytuację niskiej inflacji powinna zareagować Rada Polityki Pieniężnej, która właśnie od kilkudziesięciu miesięcy, chyba nie przesadzę, nie robi nic, jeśli chodzi o stopy procentowe. No tak, ostatnia decyzja to była w zasadzie obniżka w marcu 2015, ostatnia podwyżka stóp to była bodajże w maju 2012 roku. Właśnie. Nie można powiedzieć, że nie robi Rada nic, bo Rada obserwuje i słusznie, no tak, że obserwuje. Z mojej strony. Rada Polityki Pieniężnej musi się kierować celami ustawowymi. Cel ustawowy w postaci stabilności cen to w przypadku polskim jest inflacja w wysokości 2,5% plus minus 1 punkt procentowy, ale to nie jest inflacja taka, jaką mamy w tej chwili, tylko taka, jaką Rada Polityki Pieniężnej przewiduje, że będzie za kilkanaście miesięcy, ponieważ od takiej decyzji o podwyżkach stóp do jej, można powiedzieć, przełożenia się na realne procesy w gospodarce zazwyczaj mija od 4 do 5 kwartałów. Rada Polityki Pieniężnej na pewno nie ma podstaw do podnoszenia stóp procentowych. Mówi się wręcz odwrotnie, że zbliża się decyzja o obniżeniu stóp procentowych. Mówi się, natomiast Rada Polityki Pieniężnej naszym zdaniem stóp procentowych nie obniży, ponieważ jak ta decyzja Rady Polityki Pieniężnej mogłaby się przełożyć na procesy? Mhm. Chodzi o to, że Rada musiałaby napędzić popyt. A naszym zdaniem poprzez obniżkę stóp procentowych popyt nie zostanie napędzony, ponieważ będzie negatywnie wpływał na małe, w szczególności banki, a te nie będą wtedy udzielały kredytu. No cóż, życzę Państwu udanych zakupów. Panu dziękuję za wizytę w studio. Naszym gościem był dr Marcin Czaplicki, ekonomista banku PKO BP. Dziękuję ślicznie. Bardzo ważny projekt. Bardzo dziękujemy za tę rozmowę. Tymczasem dobre wiadomości płyną z Trójki. W środę, to jest 20 dnia lutego, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wystąpi Pablo Paweł i Ludziki. Mamy dla Państwa zaproszenie na ten koncert, który zacznie się o 19:00. Dwie dwójki i 7 trójek. Wiosna, a do kogo się spóźni, kto wiosny nie doczeka i w raju będzie bluźnił, kto dojrzy kwiaty białe, a kto utonie w kwitach, a komu przejdą bokiem, bo głodnym zawsze zima, kto kwiaty namaluje. Bo zarów ma dar taki, że umie namalować kolor i zapach kwiatów. się zakocha. Raz pierwszy albo siódmy, kto będzie porzucony, a kto tylko obłudny, dla kogo księżyc kwietnia. 16 minut pozostało do godziny 19. Reportaż w Trójce. Ciekawa sprawa, przyznam się, że nie słyszałem, nie wiedziałem. We wnętrzu warszawskiego Teatru Ateneum kryje się nie tylko scena, widowni i kulisy, ale także mieszkania. I nie są to bynajmniej lokale przeznaczone dla pracowników teatru. Jednym z mieszkańców jest pan Andrzej Tułowiecki, który wprowadził się tu niedługo po wojnie. Posłuchajmy reportażu Mieszkanie w Teatrze Eweliny Karpacz-Oboładze. Tak jak zegar, co przemnażam swym tik-takiem długie dni, tak i tętno mojej krwi powtarza ty. Tak się stało, że przez moje oczy przewinęły się pokolenia aktorskie. Od pani Perzanowskiej, pana Opalińskiego, Bronisława Dardzińskiego. To był aktor, który czytał w polskim radiu przed wojną na żywo. To pokolenie odeszło już dawno. Ale następne pokolenie z Romanem Wilhelmim, z Marianem Kociniakiem, z Jankiem Kociniakiem, z panem Kamasem, to są osoby, które ja znałem. Dyrektorem tu był Gustaw Holubek. Wielokrotnie kłaniałem mu się, podawał mi rękę. Rozmawialiśmy. Posłuchaj, jak oni go zabili. Oto jak się wszystko odbyło i nic tu nie blaguje. Przez moje oczy przewinęły się właściwie cztery pokolenia wybitnych polskich aktorów. Wszystko to pamiętam, bo pamięć mam doskonałą jeszcze. Któregoś dnia jestem sobie na krakowskim przedmieściu. Podchodzą dwie panie, kamera naciera na plan głównego bohatera i pani pyta mnie obcesowo, jak często pan chodzi do teatru. Więc ja obcesowo mówię, proszę pani, chodzę codziennie. Nie, niech pan sobie nie żartuje. Proszę nam powiedzieć, my robimy poważny materiał. Jak często chodzi pan do teatru? Powtórzyłem. Pani powiedziała, no, starszy pan żartowniś, ale wyklarowałem im, że jednak jako unikatowa sprawa mieszkanie w teatrze, mieszkanie sprawia, że muszę do tego teatru chodzić codziennie i w tym teatrze mieszkać. Jesteśmy w Teatrze Ateneum, w jego głównej części, która prowadzi do widowni. Przed wspaniałymi kolumnami malachitowymi z marmuru kararyjskiego, podłoga z marmuru kararyjskiego. Ja i my z moją żoną ukochaną niestety musimy wyjść stędy, proszę pani, na ogół. Jeżeli chcemy wywalić śmieci, to niestety musimy wyjść tędy, proszę pani. To są wielkie niedogodności. Jeżeli ja musiałem wprowadzić moich przyjaciół, to musiałem przejść tędy, bo oni tu czekali. Była różna idiotyczna sytuacja. Kiedy mieliśmy po 30 i 40 lat, często zdarzało się, że w domu z naszym synem zostawali moi teściowie. Doskonale pamiętam sytuację, kiedy pan Jerzy Grzegorzewski realizował swoją wielką sztukę Ameryka, Ameryka Franza Kafki. Otóż była to zupełna awangarda, ponieważ Grzegorzewski odsłonił scenę 61 na szatnie, żeby zwiększyć powierzchnię możliwości grania jak w teatrze u Stanisławskiego. Było to wielkie wydarzenie. Przedstawienie zaczynało się o godzinie 21, a więc bardzo późno. Trzeba było czekać, aż z dużej sceny wyjdą ludzie z Jubalawa Hazara i skończy grać scena 61. Zdarzała się sytuacja wtedy kłopotliwa, ponieważ my nie mamy właściwie innego wyjścia, jak wyjście przez główny hol, na który odsłonięta była widownia. To była widownia, gdzie siedziało 200 osób i z wielkim zainteresowaniem analizowało, no, wielkie dzieło Jerzego Grzegorzewskiego. Ale była godzina gdzieś po 10, po 22. No i kiedy my chcieliśmy zwolnić naszych teściów, oni powiedzieli, że dyskretnie wyjdą sobie właśnie przez szatnię. No i następnego dnia pan Jurek Grzegorzewski mówi tak: panie Andrzeju, mamy kłopot, cholera jasna, ponieważ akurat dzisiaj był wybitny krytyk teatralny i zapytał mnie: proszę pana, mamy program, analizujemy wszystko, ale ukazały się dwie postacie, które przemykały się między kolumnami w ubraniach właściwie współczesnych. Gdyby pan był łaskaw rozszyfrować nam te postacie, będziemy bardzo wdzięczni. No więc Grzegorzewski podobno wymyślił jakąś mistyczną jeszcze historię, ale następnego dnia mówi: cholera, no nie wiemy, co z tym zrobić. Ten budynek miał tak: część właściwie kulturalno-oświatową, która kończyła się tu, i tu zaczynała się część związkowa. Wejście było z rogu właśnie. O, tu było wejście, serwus, tu było wejście do części organizacyjnej Związku Zawodowego Kolejarzy. Teatr Ateneum, który mieścił się właśnie w budynku Związku Zawodowego Kolejarzy, wybudowanego za ich pieniądze, był jednym z najpiękniejszych domów na Powiślu. Mówiono o nim na Powiślu: pałac. Andrzej, ty mieszkasz w pałacu. Idę pierwszy, przepraszam. Hajda, trojka. Pędzę, serwus. Jest otwarcie teatru po wojnie w 1951 roku. Mój ojciec, który w Związku Zawodowym Kolejarzy pełnił ważną funkcję i był człowiekiem, no, o wysokiej kulturze bardzo, jako major domus, powiedzmy, no bo dom należał do kolejarzy, wygłosił bardzo piękne przemówienie. Leon Schiller opowiedział właściwie wszystko, co miał do powiedzenia o Stefanie Jaraczu. Widownia biła brawo we wspaniałym, odnowionym teatrze, a moja matka ze mną siedziała na balkonie w pierwszym rzędzie. Doskonale pamiętam nawet, jak byłem ubrany. To był lipiec 1951 roku, a miałem wtedy 8 albo 9 lat. Miałem krótkie spodnie, to jest zabawne. Miałem bardzo eleganckie buty, pantofle, miałem podkolanówki czarne i białą koszulę z krawatem w niebieskie paski. Ponieważ byłem jedynym dzieckiem na tej sali, więc wiele osób, zacnych bardzo osób, o czym zorientowałem się znacznie później, poklepywało mnie i mówiło: to będzie albo wielki aktor, albo bardzo mądry krytyk teatralny. Bo lubiłem też wchodzić do garderoby, gdzie mogłem wejść z prośbą o przeprasowanie sukni mojej matki i mojej marynarki i porozmawiać sobie już w zupełnie prywatnym, koleżeńskim i powiedziałbym przyjacielskim stopniu z wielkimi aktorami tego teatru. Tu jest już wejście do, proszę pani, widowni i zaraz pani pokażę. Możemy zatytułować 10 schodów do widowni, proszę pani, naszą rozmowę. Tak. Ja mieszkam tu. I to było mieszkanie sekretarza głównego Związku Zawodowego Kolejarzy. I teraz stąd, bo jest 10 stopni, proszę pani, ja ze swojego mieszkania wchodziłem 10 stopni na widowni. Jako dziecko, jako potem dorastający młody człowiek, który już nauczył się spojrzenia na teatr, zawsze kiedy miałem ochotę, wykonywałem 10 stopni z mojego mieszkania i wchodziłem do sali widowiskowej. Siadałem sobie na schodach i oglądałem przedstawienia, które były majstersztykiem w historii polskiego teatru. Do woli, proszę państwa. Siedziałem sobie, kiedy obejrzałem sobie do przerwy, również moja żona, a potem i mój syn, który wychował się w tym teatrze. Również chcę państwu powiedzieć zabawną historię, kiedy mój Mikołaj był mały, a dzisiaj jest już bardzo dorosłym człowiekiem. Pani Śląska mówiła tak: Mikołaj, Mikołaju, a dlaczego ty nie statystujesz w naszym teatrze? A Mikołaj zawsze mówił: proszę pani, moja mama każe mi być o godzinie 20 w łóżku, bo idę rano do szkoły. A jeżeli jest to taka sytuacja, to zgoda. Ale bardzo żałuję, że nie jesteś naszym statystą. Tu na tych schodach przesiedziałem wiele lat, oglądając różne znakomite spektakle. No, najstarszy właściwie aktor w granatowym swetrze właśnie tego teatru. Tak... lata lecą, pamiętam go, kiedy był, proszę pani, w pani wieku. Tak, czas jest nieubłagany, szlak by to trafił, proszę pani. Dobrze, chodźmy teraz do domku. Idę do domu pierwszy, proszę uważać, bo jest schodek niżej. Chodźmy, rozbieranka. Tak. Czuje się pani jak u siebie w domu. Jest pani artystką, proszę pani, w tej chwili teatru Ateneum. No, tak mniej więcej wyglądało mieszkanie sekretarza generalnego Związku Zawodowego Kolejarzy. Mieszkanie w teatrze miało wielkie plusy i minusy. Minusem były sprawy organizacyjne, bo nie mieliśmy telefonów komórkowych, nie mieliśmy domofonów, więc jak przyjaciele mojego ojca i mojej matki chcieli wejść o godzinie 19 do teatru, no to już ktoś musiał zejść i powiedzieć bileterowi, że jednak uprzejmie prosimy, żeby te osoby zostały wpuszczone. To były zabawne sprawy, także mieszkanie tutaj miało swój gigantyczny klimat. Wchodziłem do swojego mieszkania po marmurach kararyjskich i właściwie miałem wokół siebie najwybitniejsze postacie polskiego aktorstwa. O, tak bym to spuentował. Wszystko to, co powiedziałem, sprawia mi przyjemność. Jeżeli dokonuję resume mojego życia, to mogę pani powiedzieć, że wychowałem się w teatrze. Monotonny w rynnach plus. Zmieni się przypadkiem w bistro. Jak zegar. Może nawet w tym bistro. Bywali to oboje. Oto jak się wszystko odbyło i nic tu nie brakuje. Był to reportaż Eweliny Karpacz-Oboładze Mieszkanie w teatrze. Jego bohaterem był Andrzej Tułowiecki. 3 minuty do 19:00. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Drugi produkt całego asortymentu AGD lub RTV. Kupisz 20% taniej. Lub trzeci 40%. Lub czwarty aż 70% taniej. Na przykład za 55-calowy telewizor Smart TV LG. Po rabacie 70% zapłacisz tylko 780 zł. A za odkurzacz workowy Bosch z turboszczotką i szczotką do parkietów po rabacie 70% zapłacisz jedynie 192 zł. Więcej okazji w nowej gazetce. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Najnowsze modele samochodów na wyprzedaży? W Hyundaiu to możliwe. Bogato wyposażone modele Hyundai, m.in. Tucson, Kona i 30, wciąż dostępne są w ofercie wyprzedaży Hyundai 2018. Teraz możesz zyskać aż do 13 tysięcy złotych, a 5-letnią gwarancję bez limitu kilometrów otrzymujesz w standardzie. Pospiesz się, liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Sprawdź szczegóły w salonach Hyundai. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wiecznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Odwiedź salon Nissana już dzisiaj i skorzystaj z wyjątkowej oferty wyprzedaży rocznika 2018. Wybierz swój ulubiony model Nissana ze zniżką do 16 tysięcy złotych. Nissan. Innovation that excites. Uwaga!